aking sinta. Ano bang meron sa'yo? Pag nakikita ka na, bumabagal ang mundo. Pag ngumingiting ka, para bang may iba? Pag tumitingin sa'kin, mapupuloy mong mga mata. Wala akong taka sa nakakalunod mong ganda. Pag nakikita ka na, bumalik.